जैसे लग रही हो मेरे दिल में प्यास है। तुम तो सागर जैसे लग रही हो मेरे दिल में प्यास है। क्या प्यास है, एहसास है, खुल के ये बतलाइए। हम तो बहुत नादान है, कुछ आप समझाइए। जैसे लग रही हो मेरे दिल में प्यास है। क्या प्यास है, एहसास है, खुल के ये बतलाइए। हम तो बहुत नादान है, कुछ आप समझाइए। साथ अपना है घड़ियां सुहानी, आओ लिख दे नई एक कहानी। जो है लिखना तुम्हें इन लबों पे लिखो, उम्र भर जो रहेगी निशानी। साथ अपना है घड़ियां सुहानी, आओ लिख दे नई एक कहानी। जरा मेरे पहलू में आओ, तुम तो सागर जैसे लग रही हो मेरे दिल में प्यास है। आग हूँ तू भी एक आग है, कितने शोले बदन में जले हैं। दिल से दिल आज ऐसे मिले हैं, प्यार की हद से आगे चले हैं। मैं भी एक आग हूँ तू भी एक आग है, कितने शोले बदन में जले हैं। जैसे लग रही हो मेरे दिल में प्यास है। क्या प्यास है, एहसास है, खुल के ये बतलाइए। हम तो बहुत नादान है, कुछ आप समझाइए।